ogłoszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz i używasz. Bo zakupy w tradycyjnych sklepach są wygodne. Wszystko widzisz i testujesz na miejscu. Chociaż czasem może się okazać, że produkt ma wadę, o której nie wiedziałeś. Czy wtedy się martwisz? Niekoniecznie. Możesz złożyć reklamację i w ramach rękojmi żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 5 stycznia, zbliża się 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. To pierwszy krok do wydobycia statku Cemfjord z dna morza. Udało się zlokalizować położenie wraku. Przejazd A2 z Nowego Tomyśla do Konina jeszcze droższy. Za tydzień opłata wzrośnie do 51 zł dla aut osobowych. Przybyli już dziś. Jutro będą wręczać prezenty. Za chwilę o święcie Trzech Króli w Hiszpanii. A na początek najnowsze informacje w sprawie akcji ratowniczej po katastrofie statku Cemfjord z Polakami na pokładzie. Udało się zlokalizować położenie wraku jednostki, która zatonęła u wybrzeży Szkocji. Według wcześniejszych doniesień armator, hamburska firma Brise, nosi się z zamiarem podniesienia statku. Wrak Cemfjordu, który poszedł na dno wczoraj po południu, spoczywa po wschodniej stronie cieśniny Pentland Firth, oddzielającej północny cypel Szkocji od archipelagu Orkadów. Statek spoczął na dnie do góry dnem. Jego pozycję potwierdził latarniowiec Pharos, badający dno przy pomocy sonaru. Nie udało się odnaleźć żadnego z członków załogi, 7 Polaków i Filipińczyka, pomimo szeroko zakrojonej operacji ratunkowej w sobotę i niedzielę. Wzięły w niej udział prom pasażerski, 5 łodzi ratownictwa morskiego, holownik Heraklis, fregata Somerset brytyjskiej marynarki królewskiej, 2 helikoptery i samolot. Wydobyto jedynie dryfującą w cieśninie Pentland tratwę ratunkową, najwyraźniej zerwaną z pokładu statku. Część ratowników jest zdania, że ciała załogi znajdują się przypuszczalnie wewnątrz wraku, gdyż przy sztormowej pogodzie marynarze z pewnością zabarykadowali wszystkie drzwi i bulaje, co nie pozwoliło im opuścić pokładu, kiedy statek został przewrócony do góry dnem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Pracuję, ale popieram protestujących. Takie kartki pojawiają się na drzwiach wielu lekarzy rodzinnych zatrudnionych w placówkach, które zdecydowały się na kontrakt z NFZ-em. Małgorzata Niekraszewicz z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uważa, że minister zdrowia manipuluje opinią publiczną. Jej zdaniem resort chce wprowadzić radykalne zmiany bez dodatkowych środków. Na dowód pokazuje plan finansowy funduszu, gdzie nie ma mowy o żadnych miliardach. Jeżeli chodzi o Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w planie finansowym na podstawową opiekę zdrowotną jest zwiększony ten plan o 1 milion. W kwestii dzielenia lekarzy na tych złych i na tych dobrych nie ma zgody środowiska lekarskiego na to, żeby pan minister obrażał i obrzucał różnymi oszczerstwami lekarzy, tych, którzy mieli odwagę nie podpisać umowy. Pacjenci odwagą tego nie nazywają. Masakra, no jak mogę jeździć tu, tam z chorym dzieckiem? No to jest jeszcze sama. To jest coś niesamowitego, co po prostu robią z ludźmi. Dzieci, wiadomo, gdzie mamy zbadać? Będziemy jeździć wszędzie? Powinno być otwarte. No niepotrzebnie właśnie pacjenci z tego względu cierpią. Czy aż tak dużo im tego obowiązku dołożyli, żeby robić takie problemy? Tak mówią stojący w kolejce w szpitalu w Limanowej. W tym powiecie nadal nie działa większość przychodni POZ. Teraz w serwisie plan restrukturyzacji kopalń do dokumentu dotarła prasa. W nim redukcje, cięcia i zmiany. Pracę w tym sektorze ma stracić nawet 5 tysięcy osób. Według cząstkowych informacji rząd chce zamknąć 4 lub 5 zakładów. Drugie tyle ma być przeniesionych do publicznej spółki restrukturyzacji kopalń. Brak konkretnych informacji tylko podnosi ciśnienie wokół tematu, dodaje ekspert do spraw energetyki Tomasz Chmal. Mówimy o poszczególnych miejscach pracy. Nie można sobie dawać takich przedziałów od 4 do 5 kopalń do likwidacji, 4-5 tysięcy ludzi do zwolnienia. To są zbyt duże przedziały. Wydobycie węgla w Polsce maleje z roku na rok. Wzrasta za to import tańszego surowca ze wschodu. Planowane zamykanie kolejnych krajowych kopalń wydaje się podtrzymywać ten stan rzeczy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ta informacja kierowców nie ucieszy. Za tydzień, 12 stycznia, wzrosną stawki za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Auta osobowe i motocykle za przejechanie tej trasy zapłacą łącznie 51 zł, 3 zł więcej niż dotąd. Teraz kierowcy płacą po 16 zł za przejazd każdym z trzech odcinków. Spółka Autostrada Wielkopolska wyjaśnia, że podwyżka wynika choćby z konieczności spłaty zadłużenia zaciągniętego na budowę autostrady. Koszt przejazdu A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Świecko pozostaje bez zmian. Trzej królowie przemierzają właśnie hiszpańskie miasta. Zgodnie z tradycją, to oni jutro rano zostawią na parapetach okien świąteczne prezenty. Dzisiaj zaś obwieszczają dzieciom swoje przybycie. Do barcelońskiego portu trzej królowie dopłynęli statkiem. Tam chlebem i solą przywitał ich burmistrz miasta i wręczył magiczny klucz, który otwiera drzwi do wszystkich barcelońskich mieszkań.

Powiedziałem na wstępie, że zastanawiałem się, jak rozpocząć tę audycję i zdecydowałem się na odtrutkę. Być może Państwo zadali sobie pytanie, na co to ma być odtrutka. No więc w moim pojęciu to nagranie, którego słuchaliśmy, jest odtrutką na masowy, dywanowy atak imprez sylwestrowych, podczas których wysłuchaliśmy ogromnej liczby w dużej mierze zleżałych, nieaktualnych przebojów, nie nowoczesnych, ale za to wywrzeszczanych. Wysłuchaliśmy drących się prowadzących, którzy jakby z jednej szkoły wyszli, z bardzo niedobrej szkoły, no i wysłuchaliśmy sporo kiepskich żartów. I odtrutką w moim mniemaniu jest właśnie Agnieszka Łapka. Przed chwilą jej piosenka Od iskier, a za chwilę jej piosenka Czy chciałbyś? Chciałbyś trochę mnie, trochę więcej mnie na co dzień. Zasadzę cię wśród pal, promień słońca tak, liście zmięte wyprasuję. Ja chciałam bym cię więcej niż ciebie mam. Czy chciałbyś trochę mnie, trochę więcej mnie przy stole, gdy serwety zdobią krtań wśród wystawnych dań, noży panów, łyżek pań. Ja chciałabym cię więcej. Chciałbyś trochę mnie, trochę więcej mnie na zawsze, nim podpłyniemy krwią. Mimo palców rąk, zmysł dotyku nie stępieje. Ja chciałabym cię więcej niż ciebie mam, niż ciebie mam. Ciebie mam, tak bym chciała, tak bym chciała. Agnieszka Łapka rozpoczęła naszą audycję. A teraz niby nowa płyta 2014, ale dziś i przez cały rok to już będą stare płyty, bo nie wydane w 2015 roku. I was just a boy, I was taught the golden rule. Do one to others, mama gonna do some things to you. She said, I brought you with this world, I was sure gonna take you out. Just remember what I said and you got nothing to worry about. I said, oh, mama, no. Said, I swear I ain't gonna do nothing wrong. Once when I was 12, I picked up a cigarette butt and my butt got the bell. She said, I brought you with a swirl, I was sure gonna take you out. If I ever see another cigarette hanging out your mouth, I said, oh, mama, no. Said, I swear I ain't gonna do that no more. Soon she opened up my door and saw a naked girl in my room. She said, brought you in this world, I was sure gonna take you out. You're too grown for this bell, but my bed's on the shelf. I'm gonna break your neck for disrespecting my house. Oh, mama, no. Oh, mama, please let this nigga go. See you. To nagranie nosiło tytuł Golden Rule, Złoty Środek. A pochodzi z płyty, z tej nowszej płyty grupy John the Conqueror. Płyta nosi tytuł The Good Life, a zespół pochodzi z Filadelfii i już prezentowałem ich wcześniejsze nagrania. No a dziś w Maniaku spotkanie z nowszą płytą, no ale starą, bo z ubiegłego roku. Dwa utwory przed nami jeszcze. Myślę, że to dobra grupa, obiecująca, jeśli się nie rozpadną, nie pokłócą i będą się rozwijać, to będziemy mieli z niej pociechę. Road to Bayport i Daddy's Little Girl. nice little girl you're gonna see. Just how crazy man can be. House to the state house, them headlines sang his praise. Them in drug deal, gang living, was off the gear. 'Cause in prison he claims he was safe. Everybody saying he's a good man. Y'all won't believe he can change. The good man. Grupa John the Conqueror. A teraz, proszę Państwa, pora na trzy wiki klasyki. Tak troszkę akcentowo mi wyszło, no ale przynajmniej był rym. Pierwszy wik to klasyczna kompozycja Alberta Collinsa Frosty, ale nie autorskie wykonania. pretty baby, and I hope we'll meet again. Whoa, whoa, so long, baby, hope we'll meet again. If you're ever in trouble, just remember I'm your friend. Frosty Collinsa wykonał Clarence Gatemouth Brown. To jest płyta z 1981 roku zatytułowana All Right Again. Bardzo dobrze oceniona i na niej znalazły się oczywiście nie tylko pożyczone piosenki, ale i własne kompozycje Browna, spośród których dwie teraz wybrałem, aby je niektórym z Państwa przypomnieć, a innym zaprezentować po raz pierwszy, no bo w końcu nie każdy musi znać na pamięć wszystkie utwory, które ja tu przynoszę do trójki, aby w Maniaku Pociągu zaprezentować. Te dwie kompozycje Browna to Sometimes I Slip, a potem Dollar Got the Blues. Sometimes I feel myself slipping, but I guarantee you I'll never fall. Feel myself slipping, I guarantee you I'll never fall. every day. Nobody but nobody can have good luck every day. Cause somewhere back in the life you did somebody wrong. Ooh, and buddy, you should have got to pay. Sometimes I feel myself slipping, but I guarantee I'll never fall. Oh, sometimes I feel myself slipping, but I guarantee you I'll never fall. soul is your star. Wall Street is shaking, and so is your star. Now you people in small business know just what I'm talking about. Clarence Gatemouth Brown, a na zakończenie znowu odtrutka, artysta, który, jak sądzę, nie załapałby się na żadną estradę wielkiej polskiej sylwestrowej zabawy. Tell it.

Lord, that rooster is finally crow. Time to hit the road. Leave it to dreamland.